أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتساما غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سي سورة البروم نوغي نيانال سوني يونت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julidi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci suratul maida bi iznillah ñuy jël tay ñaari aya aya 33 aya 34 ñaari aya nek sunu kanam atay yi di ñew li ñuy bëgg wax loolu lañ ci jëlé comme ay njëriñ bi ci ñëk moy bayanu hukmul haraba wa haqiqataha. Borom bi tabaarak wa ta'ala da lañu léral tay attay agresseur agresseur yi lan moy seen atté ci islam lan moy atté ñi xex yoonu yalla subhanahu wa ta'ala ak yoonu yonent bi lol danañ ko jang deug deug deug. Suñ bëggé xam lan moy agression moy khuruju jamaa moy mbolo mu genn isnani fa aksar ñaar lañ jëm kaw ñett ba bari waye ñooñu mbolo momu biñu genné nek ay say say ki wëyu ay bandi bi aydiha salah seeni loxo ñu ngi ngannaayu motax agresseur foko fekk da fay ngannaay bandi neewna bandi budul yor ngannaay xara kay dañ nan ngannaay bi tuti na waye mom du genn ta ngannaayul parce que su fekke japp nga ko négliger sa bop rek mën na la éliminer daw te ray la ci du dara ci mom mbolo mu genn yor ay ngannaay mo xam jasi la mo xam paka la mo xam fetal la mo xam lu mu meuna doon genn nek ci all yi wala nek ci ruqu yi wala nek ci place yi nga xamne da fay ragal lu yenn say nit jaar fa wala nek digeunte dekk ak dekk ila sahra ba'idan anil mudun wal qura yenn say comme ci dekk kaw yi da ngay gis fofu tuklori nan yolnde do de koy yolnde moy sofa jare rek ñu dab la place yoy ñuy dab nit ñi dañuy baye ba nit ñi dox lu sore sore nga xamne legi sore nga dekk bi nga joge sore nga dekk bi nga jëm yaangi dekk bi ak ñu ex ci sa kaw sore nga dekk yi sore nga ville bi sore nga dekk kaw gi danaka yaangi ci all bi yaangi ci ndand foy gi bu refé ñu songu julit yi ray len lele bu la ré lay wone agresseur dafa bon baxul yalla dalena alak suñu ray ak nit pour bañ ñu japp len dañuy luxati beuti dag ciir yi lepp lu leer ci ñom ne li mën na wone ne ñi ñoo def jëf ji ndaysan dañuy jëf jëf ji ñaaw ci nit buñ ko toroxalé ba fa ray ko ba ñi lay fekke yeen saay niñ lay fekke oh day doy war torop torop torop torop torop torop su ko defé suñu borom wax na nak légui ñi ñom ñoy agresseur yi ñi def jëf yi yeen saay ñu ray nit wéku yenn say ñu jalgati ci deru waji ci ay ciri waji ci beut yi bakane bobbi yenn say sax ñu dag bobbi yobuko baye fa yaram bi cundu ku ñew du xam ki kan la neena li deug deug deug deug mom lañuy wowe agresseur ak ay mbokam wa ahliha yuqalu lahum ñom lañuy tuddé al muharibun ñi xex yoonu yalla mune wa hukmuhum nak ma zakarahu ta'ala fil aya al ula sen atté mom lañuy jang ci aya 33 bi bu soobe yalla insha Allah ñaarel bi liñuy jël tay ci liñuy jang moy al imam mukhayyar fi inzal al uquba allati yara annaha munasaba sunu yalla dimbalé julit yi am sen mbokk bu nu def nonu wala ñu dégg lén julit yi def nañ lén nonu ñom julit ñi yalla dimbali lén ñuy wër ñako def diko wër ba yalla deppal lén ak ñoñu ñu japp lén indi lén nak légui ci kanamu imam bi gis nga motax chaque jour islam dafa wara am jitt kèn du xey rek dal né man damay def dara ndax islam mako wax rek daal koy def dedet suma don joxe misal tay duñu xey rek daal né japp nañ ben sacc ci jakka ji dañ doon julli ñu paré gis waaji jël di sunu daal yépp def ko ci saaku yenn koy yobbu ah ma dama japp nañ ko lum doon def da doon sacc lan la doon sacc daal yaangi ni mom la buub def ci saaku bi wala bagage yi jakka jaangi ni moket yek radio bek yekina lamp yi wajangi ni japp nan ko legi nak rek julli di dané ah yalla lu wax ñina dagal wax ñina bismillah in len jasi de ci islam lepp dafa wara teggu ci yoon dafa am organisation l'islam xamul liggey fawda comme li am ni li nga xamne ciqar ciqar ku nek nu la neex def ñi wor tay ñi wor suba ñi wor tay ñi wori ñi di julli 2h ñi di julli 5h ñi bu ñiapé raxas seeni dok ñi buñ jappé dañuy raxas ba ci oumi comme li am fi tay wa islam xamuko l'islam diiné ju nosséwula kèn amul dula def dara ludul ci ndigali imam motax mune al imam mukhayyar kan moy imam bi julit ñi fal né ko yow yaay jité julit ñi wa yow lañ fi tek yow la fi nguur gi tek yow yaay atté julit ñi ci islam su ko defé lu nu wara def imam bo mo nan li la ni def waye ci tombe bi moy al imam xam ngeen ne tay lenn ci sunuy dekk fan lañu jëlé imam bu atté ndax imam yi ci senegal ñëmé nañu atté ci islam han ñëwuñ ko xam nga lan lañ ñëmé moy atay ndaw ndawani ku febar ndax dina wor ñu ne la ah wa nangam nangam dili nafila ñaata rak la ñu ne la nangam nangam waaw ku ndialo xamne dafa am amul borom keur amul jabar mu ndialo lan lañ islam wax ñu ko ciow ñaata yar témer ku ko fi ñëmé ban imam moko fi ñëmé def da am ben way bu say say ci ben dekk dekk bi senegal gi la nek dekk bi dañuy wax na islam lañuy atté ko ben way am jawar dem ëmbël ñu japp ko sëriñ dekk bu ne indi len yar bi ñu ciow ko mu ne deet man waru ñu ma ciow de mu ne lan lañ war mu ne man dañ ma wara ray sëriñ bi ne comme ñew ko ray mu ne genn len ko dekk bi gis nga mana islam suñ koy dund lepp la ñuy dund duñu nekk di tan xolal ñun tay amna yo xamne ñëmé nañ ko am yo ñëmé wuñ ko kan mo fi ñëmé dag loxo saaj ku fi japp saaj dag loxo bi fo jëm ha police bo dem police li lay def lay tej ah pourtant deug nga def de pourtant lu yalla wax nga def gis nga waye dañu wulbeuti atté yalla jël atté laïcité bi tek ko sunu kaw motax mo wax demb conférence ba don ci es def ci es man len julli di mënu dund ci laïcité nek ay julit jamais laïcité da lay téré nek julit ndax day tax li yalla wax ci yow do ko mëna def ma joxe wat benen misal suñu jafé ku ray nit lan la islam wax dañ ko ray fi ku fa ñëmé su benn way rayé nit ha ñu dem japp ko né dañ koy ray ray ko lan moy xew moy ñi ko ray ñepp am nañ problème ci kasso bi lañ jëm d'accord ngeen benen bo xamne batay moy agresseur suñ ko jappé yalla lim ci wax duñ ko def ken ñëmew ko def dem kasso kon atay islam yi pour ñu mën ko def kañ lañ koy mëna def fok ñu dundu islam xam nga la motax dundu ñu l'islam moy bëggunu ko dundu ñun julliti senegal bëgguno dundu l'islam bëggunu ko d'accord ma joxe ben misal rek li borom xam xam bi di wax mune teyji bu election jotone ku nek yor sa carte am nga carte d'identité am nga carte électeur hein ñun ñep am nañ suñu carte recensé nañ ñu dañu wara voté jour élection yi ñun ñep ñu tok suñu kër kenn gennul picc suñu laaje waaw mi yeen wa sénégal lutax voté wu len ñu né ah ñun kat ay julli lañ té voté bi bolé wuñ ci islam comme islam bokku nak ñun bokku ñu est ce que c'est mus nañ ko def fi est ce que nak dinañ ko def yaakar ngeen ko ñan ñoy voté ji ñan lañuy votel laïcité ñun ñëpp bu né sé won lool élection jor ñun ñëpp ñu tok suñu kër mbedd mi né yundung école yi né cundung radio yi jog waaw waaw lutax réew mi gennuñu am ñu genn né ñun dé ay julit lañ té ñun li bolé wuñ ci suñu diiné mo tax ñun ñu tok Allahu akbar ndaw suñ ko defoon ndaw ndam kon su boba dinañ xamné Sénégal ay julit lañ waye yaakar na ne bo waxon tay kay len ñu atté l'islam ñan ñoo d'accord ak ñan ñoo d'accordul ñan ñoo d'accord ak ñan ñoo d'accordul comme liñ doon def référendum comme liñ doon def référendum ñoo len ngeen seen ñu d'accord ak ñu d'accordul référendum bi luñ wax kon yaakar na ñu ne d'accord ngeen ci islam wala islam da kon de nga ne gaay ne d'accord ñu ci islam de non islam non lañuy wax non buñu kenn indil islam né lutax ñu né islam day dagul wax islam day reey nit islam day duré ay yar wa légui yow bo né islam day dagul wax kan la islam di dagul wax kan la islam di dagul waxam xara yow sacc nga man kay bu dé duma sacc awma lu may ragal bismillah nañ dagul wax yi bu dé dañuy ciawaté nga ni dé dañuy ciawé ki ñuy ciaw kan la ha ki ñuy ciaw kan la ki njaalo ki nan sangara nga ni det kon xala yow lool nga bëgg rek so ne det buñ fi ne islam gis nga daf ñuy ray xala yow liñuy reyati te lool nga dar def loy ragal ciaru ragal di ndax boko deful l'islam du lo ma salal te l'islam loolu muy def moy ar nit ni dina ñew legi legi ci aya bi ñu xamne tay loolu buñ ko taxawalon senegal kon ñun ñep ñu recc waye ndaysan bo demone legui ci kitab wax jakk ci ngani ko la motax giri yi nga def ko weñ giri yi nga def ko weñ ndax xar yi ngay bañ mu dugg ci jakk ji wala bey yi wala ginar yi wala musi mune la mok nit ñe tax ma def ko giri nit ñi soko ne waawul tax mune la boko deful jakk ji do fi fekk dara bi lepp lañuy bub yobbu kon mbokki julit yi al imam mukhayyar imam lañuy tanlo imam islam bi ate mom lañuy tanlo fi inzalil uquba ci teural mbugal ci ga yoyu mbugal go xamne yara annaha munasab day gis ne li mo jaadu ci ñi liñu def li mo ci yey acca mu ne def len lool waaw kep ko xamne mu ne zahaba mazhabul jumhur min al a'imma amna ngir yo xamne buñ ne jumhur moy li ëpp ci borom xam xam yi liñu wax ci masala bi ak lenn ci ay ngit al a'imma ñu ne wax wa arfaqu lol day mom mo gëna nek yoon moy buñu jappé agresseur ñu indi ko ci imam bi xol ki limu def ñu atté ko waaw rawatina bu fekke dafa ray wala mu jël alalu jambur wala mu tital nit ñi wala mu ray wék mu ne képp ko xamné sa da nga ray nit jëlo alalam yow da la wara ray dara wacc na nak bi ngi ko ray jël alalam yow bu la ray sax yenen encore dañ koy def ci yow pour li nga def mu ne wa man qatala wa lam ya'khudh malan qutila koray jëlo alal dañ la wara ray wa man qutila wa akhadha malan quti'a yadahu wa rijlay min khilaf su fekke da nga ray jël alal nga nu lay re bu la jafé da ni dag sa loxo droit ak sa tanku gauche wala ñu dag sa main gauche ak sa tanku droit waaw on la war def min khilaf fa tuqta yaduhu al-yumna wa rijluhu al-yusra da ni dag main droit ak tanku gauche mune wa man lam yaqtul wa lam ya'khudh malan yunfa bu fekke waji dafa nek fi di jay banditisme di harceler nit ñi di len xoxatal di len tital di len terroriser di genee arme sen kanam di len menacer rayo kenn jëlo alal kenn mais terroriser nga nit ñi dan lay jël yobula suñu frontière suñu digënté Gambie ñu daxala yobula ngarem Gambie wala yobula Mauritanie di lay genné dëkk bi genné la Sénégal wa Gambie nango may la national da nga nek Sénégal nga nek Gambie nga top fof wala nga nek Mauritanie wala nga nek Malien en tout cas boudé Sénégal nga ko def suñ la jappé Islam limu wax ci yow non lañ lay def légui nak ñun ñëpp nañu bok tay yi gis nga dañuy xamné al alquran bayul dara téré bu jangalé ba jangalé agresseur ma laaj leen ben laaj agresseur yi sonal na leen wala sonalu leen sonal nañ leen pourtant ay police nga fi de am ngeen police am ngeen gendarmerie am ngeen militaire am ngeen yoy pour lan la pour dekk bi am jamm ndax dekk bi amna jamm amul jamm du musa am jamm ndax lan yoon wi nu yalla indil pour buñ fi jaaré am jamm lañ ko teggi motax sécurité bi ñu naan police ak nangam nangam gaay sax faalé wuñ police légui légui bi may ñew auto bi ma dugg dañu droit rek police bi ñu fir ñu droité mu ne ko indi permis bi mu jox ko mu ne ko xawma fay nga lan mu ne waay police bi daal dem mu jël témèr chauffeur bi jël témèr mu ne ko ni ci bir permis bi di dem mané ko koor gi yakuna mérina ah mané ko koor gi yakuna ñom ñaan ñep seen koor yakuna mo am kooram yakuna sever bi fa témir bu ñom koor ga yakuna pesa man ghashana fa laysa minna yenen di wéna kuy wuruj bokko ci ñun ku bokul ci julli li fo bok wa wor ba ngon di yobul sa njabot ñuy ndogel ji lu aram nga wor ba ngon di ndogo ji lu aram ñuy ni xaas bari tek dendal ma dibi dendal ma boisson dendal ma mburu jëndal ma café jëndal mew jëndal ñu jënd yëp tek dem la ngeen jënd banana way ak pom ak firu yëp ngeen tek tay kër gi dañuy ndog bu neex ndeké daaram dara daganu ci alalu jambur nga nangu indi ko fi diko ndogo est ce nit ñi ragal nañ yalla est ce xam nañ guer lu ci yalla wax ëlëk yowmal qiyamah est ce xam nañ lu lan moy atté islam ci guer té mbobu mo nara nek suñu waxtaan dimanche bi iznillahi tabaaraku ta'ala moy lan moy atté guer lan la ci sharia wax ak guer nan lay yaqi society nan la koy détruire yaq ko complètement lan mo na la nek sun tam dimanche ñaari boulangerie mbok yi kon yalla subhanahu wa ta'ala dinen ji di islam sharia bi hein yalla daf ci def ay até motax souvent borom xam xam yi nga xamne dañ ñuy téré ñi def alquran téré barkélu alquran téré jangal kudé lool tay bo féké kudé hein ngeen ñew jël jukki di jang fék waji dé agresseur la won ngeen ñew naan ko innama jazaa'ul ladzina yuharibuna allaha wa rasulahu fék agresseur la won dé don agresseur ba jam ko ray ko gay nañ ko waccel kamil yeen ngi koy atté yeen li loi bi mi ngi melni ku ray nit ñu taxaw nga taxaw ci karamu procureur mu wax la après dafal taarif sa bop waxal fo dekk no tuddu sa papa ak say ñaata at nga am ba nga def lepp ba pare ñu ne wala yow dañ la japp yoon wi daf la japp lutax parce que da nga def nangam lool moy li le koku de yow bo fa taxay ne ko yalla neena agresseur buñ ko jaffé fekk do wagi agresseur la won mu ngi ni teud ci morgue bi gaay ngi koy sang gaay ngi jakka ji lire loi bi wala dawul julli ngeen nek fa nan aqimis salata wa ati zakata fekk mom dawul julli wala dañu jaawul joxe azaka ngeen lire aya bi han yeen yeen ko atté est ce ñaanal ngeen ko ha ngeen jang ni def ñaan la motax nañ def attention ci sun diine xam liñ wara def yalla terewul ku ñaanal ku dede yonent tamit terewuko sharia terewuko waye dafa am niñ koy defé nekul na yow la nga xalaat sa bop rek li la xalaat rek lolu baxna liñu indil problème moy dañuy xalaat dara rek ñu ne lolu baxna rek gaay daadi xey def ko waaw ci jaamu yalla te jaamu yalla yoy nga xalaat indi ko lolou bida lolou lañuy wax bida bokul ci islam bi amo droit yow di indi dara ndax am nga lo fi fek bala ngay dem di indi lolou koy xolal li nga fi fek ba pare li nga indi foko jeme kan mo la ko sante ñaata rak ngeen julli tisbar ha ñent lu tax ngeen julli ñent tontu bi moy nonu ngeen ko fekke non la ko yenen bi jangale kenn ci ñun bu neewal xaaruma julli 8 non gaay dañuy soot ñi xawma dañoo wor xawma dañoo son xaaruma door 8 ma wal leen man dama sawar ñew ci rukku bi door 8 bay guddal ko sujood yu graw ruko jam pare tay selmal ne wala gis ngeen ma ñun da ngeen noy quoi ko ko est ce julli na tisbar est ce yalla dina ko fay tisbar lutax yalla du ko fay c'est parce que julli wul leen ko sante nonu ngay jëlé julli gi non nga koy natté ci wéru koor gi nu nek su ben way tay ji koor gi jeex légui ramadan jeex tan moy ñew sawal mu ne xaaral ma ansané door benen wa mam ñaari wéru koor quoi gaay fuñ leen di fay témir way mam junni para daari war sawal gaay naan bekk mu ne xaaral ma dugg door zil ikhra ñu ay wa jëram am da tang dé mu ne no ñi dañuy fo dañuy font rek man dañ xamne man duma sen morom ko ngeen ma yalla dina ko fay yalla du ko fay dara parce que limuy def kenn sant ko ko lolou du ramadan ramadan 30 jours la lumu gëna bari wala mu nek 29 jours yi moy normal wer ci islam 29 jours la liko yobbu fan wer moy gisun wer de ngeen lima wax wer ci islam 29 jours la lan mako yobbu 30 moy fa in ghumma alaykum fakmilu iddata sa'ban 30 yawman ñak gis wer mo yobbu nit ñi 30 jeexna kon nan def attention jaamu yalla yi yep yonent daf ko jangale kérok lañ na len fi mané ndax len amna yonent jaamu yalla bu mu jangale wax len mako ndax yonent amna jaamu yalla bu mu jangale wu té ñu war ko def yalla ne ko yonent bi jangale ko yonent bi dem bañ ko jangale ba ñun ñu ñew né waw ki yonent ko faté won bim fi tollé kérok yonent ko faté rek man ma ñew fatali ko nit ñi subhanallah ya ayyuhar rasul balligh bima unzila ilayk fa illam tafal fama ballaghta risalata allah yow yonent jotali lila yalla sant soko deful motali wo yonent yalla yi lila yalla yoni motali wo ko jotali wo ko motax dafa bok ci yonent dafa bok ci ay chartam di ngeen ko jang su ngeen demé ci téré bu ndaw bobu tuddu durusul awwal ci téré yi nga xam dang koy jang 4e nga koy jangé yakarna wala nga jangé ko 3e atta yaangi fa yonent nan la wara mel sifatur rusul lan moy melokanu yonent ak lan lay melo yonent dul mel yonent su ko yalla yonne liko yalla yonne def koy motal yonent amu droit neub kon ku ngeen deg mu ne man li yonent mu ko neubal xam ngeen na wax na lu amut yonent du neub ndax yalla mo ne ko motalil jotalil yalla ne ko na jotalil muy neub ya ayyuhar rasul balligh kine yonent bi daf ma neubal nak legi ñun liñ koy laaj moy indil aya bu yone yonent bi la ko neubal indil ñu aya buñu wax samba ak demba indil aya ci alquran ñun wax na sunu aya yalla mo ne yonent jotalil soko deful fa in lam taf'al so deful lol fama ballaghta risalata allah lol leer na ha meme yalla wa day wax ci suratul jinn yonenti li len war moy ñu jotali kon ken amul droit di jël leneen lo xamne bokul ci diine bi diko indi lol limu jural nit ñi tay moy yi galankor yi rek galankor yi gis ngeen laïcité bi li ñuy dund ñep tay laïcité moñ ko tek motax mënu no dund yeen ngi ne sonu ngeen ci agresseur yeen ko wax sonu ngeen wala sonu le demal fu la neex na ci Sénégal nga ni nit ñe yeen agression bi d'accord ngeen ci wala d'accord ju luñ lay wax d'accord ju xolal tay lan la jural Sénégalais suñu jappé agresseur nuñ koy def han ray tay dañ ba paré nan lañ koy ré dañ koy door ay birik ba mu sedd guuy ak ay weñ ay barre de fer ba waji da naka buñ ko doon sul duñ am fuñ japp mbalaan biñ koy sangé sax deral kessa lay nek ndax niko nit ñi réé ni mu ñaawé nit ñi réé kaña lañuy réé agresseur gis nga kon li yalla waxon kay mënon nañ cey jëkke rek mu nga kon ñettel njangin bi ñuy jël ci ayé yi nek suñu kanam moy man taba min al muharibin qabla tamkin minhu yu'fa anhu kep ko xamé nak agresseur nga dañ la japp ha wala da nga tu avant ñu lay japp su boba dañ lay bal waye so bañé tu gaay di la wër dekk ak dekk ruq ruq koñ ak koñ bani la ni atabi daanu na sa kaw atabi daanu na sa kaw ray ray bem boone baye len ma tuup dañ lay ray waaw dañ lay def li yalla wax moy lan dag sa loxo ndey jor ak sa tank chamoñ wala ñu genné la dekk bi su fekke da nga ray ni nak mo dañ lay ray lol na leer ci ñun mune illa an yakuna bi yadihi malun salabahu fa innahu yurad ala zawi su fekke dañ ko japp ak alal ju mu saccion ñu def ay enquête ba xam ñi momone alalji dañuy delo ñoo ñu seen alal ba paré nak ñu daali laaj ñoo ñu na ñew taxaw ñu daal def atté yalla bi ci kawam ñentelu atté bi ñuy jël ci aya yi nek ñaari aya nek sun kanam moy azamu afillahi reyuk njegalu yalla wa rahmatihi bi ibadihi sunu borom akamala balé nit ñi buñu xamoon sunu morom ni mëna balaté kon du len sante dara ñu bañ ko def lélé ci balaté yoyu sax yalla di balé ci la nit ñi di woro woru xam ngeen woru han bañu wara jaamu yalla ñu lank baña jaamu yalla so waxe ñu na way yalla daf ñuy bal quoi non gaay comprendre ñu seen xam xam bari wul quoi got ak mëna yërema dé deug la dé yalla ak mëna yërema dé waye yalla bimu né yërmandém dafa bëri té dafa gaaw dafa jégé ñal la wax la jégé minal muhsinin yërmandé yalla ñiko soxla la koy jox kuko soxla lu la koy jox yalla ñi soxla yërmandém la koy jox ñiko soxla moy ñi nga xamné bu gudde ñu sujjot di joy nan ko ey yow yalla yeeram ñu ey yalla jéggal ñu ey yalla baal ñu moy ño xamne bu ñu sujjoto ci seeni julli dañuy joy dañuy yuuxu dañuy saraxé dañuy def lu baax di wor pour ud yeermane yalla zakir wor fimne ni jakk jep so de gaay tax ñu wor luñu tax luñuy tont ñun ñep lan mo tax ñu wor ben len rek moy ud yeermane yalla bëgg yalla baal ñu rek wala wala lan motax ñuy julli bëgg yërmandé yalla lan motax ñuy saraxé bëgg yalla yërmnu kessé légui nak yalla ñéggëlum gogu nga xamné subhanahu wa ta'ala yërmandém gog nga xamné jaama mi la koy jaglél kan la koy jox mune liman taaba du ko rafal kèn du ko tuub kep tuub bëgg yërmandé yalla koku la yalla di defal yërmandém waaw ay ki nga xamné tuubul dafa continuer fétérlu nek ci mbéd yi yor jassem yor pakam ñu def ay groupe xol légui loolu lañ xewal groupe 40 personnes ku nek yor jassi ñu song mbéd mi talibi ku ñu dajal rek wër la ndomb mo tax bo ñu dajal ni ngay def ñu jël lepp nga ni siw dem sayon ñibi ndax bo insister alakhira nga jëm dal lay ray kuñ ci songu du nek benni du nek ñaar dañ ñew guddi nek mbolo songu la wa wala ñen ñor ay pompe gaz bu ñëre rek pompe la do xam fo nek nga daanu ñu jël li nga yor dem ñoy sax ño tane ay ñen ñi xam dañu rek cior dur gor ba paré té bala ñi dem dañuy tukh rombuna ay xalé ci benn mbéd ñuy 15 ay dizaine ki ma andal mané ko wa ñi nak mëna ma dañuy préparer ji agressé quoi parce que xam nga lamb ji tay la mané ko ah ok mëna ma gis nga bu mbeur mi daané ko mbeur mi fofu la dekk koñ bob mëna ma bu daané fi di nit ñi dañuy faq daw ñoo fi mëna ñi fi ñew ñep duñu ñibé bagage ñi ñep buñu mandé sen jass lañ yor sen pack mo dañuy mandi ni bala affaire bi combat bi commencé ñu tok ñom ñep di 15 ñi agressé ci bala ñi dem dañuy tok yamba wala ñu drogé wu mëni kej motax buñu ñëwé ci yow bo fa nekké naan ay fi sabilillah ay ngir yalla ak jëlal day ñëw rek jam wa mais buñu andon ak sen xel sax ben jigen neena dañ ma songu génné jaasi ñu né ñu jël sac bi mu né ma tit bané len dess na xaliss ba nga fi ma tak ndax tit bi ma tit wa lool ndax dafa tit jël nañ sac bi dem dem mu né len kay len ñu né la mu né xaliss ba nga fi ndax dafa tit dess na Allahu akbar ndax nit ñi def nit ñi légui nak loolu islam wax ci ñu ñu jël ay loi fi yo xamantene buñu jappé agresseur ko xamantene sa way jam na dur na nanguna reyna ñu japp ko yobbu police ñu japp ko tejj ko 2 mois exige le 2 mois 3 mois la 2 mois ferme bien 1 mois ferme et 2 mois sursis ko defate guéné defat ko hein tej bo xam dañ la tej saway dila indil ci bu xonku ciur dila indil ay fruits nit ñi ku lay sété dala indil fruits indil ay boisson nga nek ci bir di entraîner di football sétan télé ba japp forme gennat ñu nan ba jiw way sawayine fu nekkon ki def gëna ngand de nga gennat dem marché jënd jaasi jum am das ko ñu ba ci mbéd mi nan ko ni mu nan karas karas nit ñi di téggi bu defal li yalla duñ son te buñ ko essé won ha japp ci ñett nit rek ñu leen estat tribune fess dal ñi jël kep ka yoy ñi daggé fer yi xam ngeen ko han nu dul sisay sisay ñepp tok waji ñu ne ko tepp tek ko ci table dugal loxo bi sisay bi ne kreuj loxo bi dali fele ñi yenu yob hopital ñew ko bu génné suñ ko né sisay ben portable nga feewade nan la dama nga jël ko bëgguma nga ne ko iPad la mu ne la señ bi na nek lan du ko jël ala yalla non la yare nit ñi du question soxor dedet nit ñi xolal tay xolal loi yi ak gaay yi ñu leen di dooré ci kasso yi ak ñu leen di toroxalé ak ñu leen di tejje lan la wañi dafa wañé ko dafa yok fim nek ni Sénégal amatu ñu kasso yépp fess su ngeen yalla su leen yalla kenn ci yeen yalla nat ko mu dem rebeus gis gaay yi ñi ñuy tedde dañ leen di paqueté suñ teurele kenn bu teud joté ñeppay taxaw police yi dugg di teurel nit ñi di teurel melni ay lire yi ñuy teurel su kenn tedde ni bop bi djublu ni saw kenen ki ñew deuxième bi bop yi bopam ci tank waji lay nek ben tank bi nek ci deun waji def ni quoi romb bop bi non lañuy teudé ni bop fi bop fe tank ni ñu paqueté len ni ba rang bi seuss ñu jëlat deuxième rang xola koku du mëna wul wuté ko ndax lan tank mo teggu ci ko mom tankam mi ngi ci ke kenen ki tankam mi ngi fi non lañuy teudde ba mu ne kecc rang bi jeex ñu jëlat ben way neena ma dañuy teud ba ci buntu 12 bi neena ma 12 bi amul buntu saxu lañ ci def ki teud fofu bu ñu exé fofu dañ koy fobéré ba mu xawa waw ñu ne ko bismillah mu teud ñu rang bi continue te téréwul wajoju dañ koy fanane jigeet diko jigeet ba beursat yene say sax gaay deug teug yene say gaay sa ko nday ya teud ci buntu bi sa nangam buy kaas dañ koy wax waxuy bon non lañ teud parce que dafa xat parce que dafa fess lan motax mu fess nak nit ñi waron nañ ca baye xel parce que dafa neex waaw lol tax mu fess waye buñ ko yobone ginaaw ke dug kuñ fa japp da fay tolu ciep ak tolu dugub tolu mbokk han tolu soble ak yenen yi soxla wo yeb ngay xey 6h du matin han di wacc 5h du matin nga xamne 1h sa ngay nelaw bo nek jox la ben pain au lait 200 francs ak ben cop cas café Touba amul agn bu reul jotté ñu ni la sommi bu amu sugar ben cop café Touba nga def fa 2 mois bo ñëwaaté fi Dakar saway imam ngay nek imam da ngay jub ba nek imam waaw ngay ñëw fek gaay di jul nga ni imam alma ma jité da nga jub nga fay jëlé jub way ma la saf lolu amul dañ leen di gatté té kasso dafa waron soppi nit mais kasso yi dañuy yak nit ñi légui waaw kasso yi dañuy yak nit bi ku fa dem yeen saay nga jëlé fa goor jigen yeen saay nga jëlé fa jaay kat drog wallay nga joggé fa ñangaay bo xamné soxor bo xamné so génné ko japp dang koy ray ndax lañ fa gis lool nak du islam mom limu xam motax waxon na len fi ci ay dars yu passé islam amul kasso so défé dara dan lay def nga ñibi da nga ray ñu ray la ra jam ñu jam la nga dag nopp ñu dag sa nopp nga pes ñu pes la jeexna ah mi fi da ngay ray nit bu fa dem jël avocat yu wër la di la plaidel du mom ba nga genn ci bu fekke ne am ngeen alal sax do tudd kasso ndaysan kon mbokk yi ayé bobu lañuy jël tay ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dëgeural sunu lamiñ a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم sunu borom neena subhanahu wa ta'ala innama li wurtay mbir xam ngeen lan moy fay jazaa'u fay allazina ñi nga xamne yuharibuna allah ñoy xex yalla wa rasuluhu ak yonentam mune lama zakara allah ta'ala ba yalla waxe ma awjabahu ala al yahud li nga xamne wax nako déclarer ko ci yahudi min siddatil uquba ci mbugal mu tar wa ala jarimatil qatl ak lan moy crime ray nit wa fasadin fil ard ak yaqute ci kaw suuf bi sunu borom informer lolou ba pare ba wax criminel yaq gi ñu yaq suusi sunu borom nak legi indina atté mune zakara huna sunu borom wax nañu fi hukmu atte wa jaza ak fay man yuharibul muslimina kep kuy xex julidi nga xamne sa programme ci aduna moy xex islam yalla wax na yow li moy sa atte li lañ la wara def yamuñ ci lol waye wayas'a bil fasad fi diyarihim yamo ci xex julit ñi waye da nga nek ci bir dekk julit ñi diko yaq kep ku nek ci bir dekk julit ñi di xex julit ñi di yaq dekk bi yalla neena subhanahu wa ta'ala yow li moy safay moy buñ la jappé ñu def li yalla wax ci yow aya bi bokku julit yi sababu nuzul mu wacc moy dafa am ño xamne ñom lañ doon wowe al arinin min wa kanu sab'a borom xam xam ne nañ gaay yi ñuy wowe al arinin dañoo febaron febar buñuy wax waga xam ngeen waga moy lan sa yaram bi yep am ay goom ñen ñi ne dañoo febaru xassan bi dañoo kosa kosa bi lolu amé ñi ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ne tuub nañ yenenbi gis ni ñu febaré mu dal len di boole ak ben samkat bu yoron geuleem yi dekk ba mu ne comme da ngay na febar te febaru day walate legi dem len ca buntu dekk ba ngeen tok fofu geuleem yaangi ni ngeen di nan ci sawmi ak sawmi di ngeen wir ñu dem di nan ci sawmi saw yi def ci yaram yi sangu diko dajale ba ñu wir keng biñu wéré xam nga nuñ def ñeñam japp sam kat bi daal di koy ray christifier ko yobu gëlem yo bi julit ñi yégué xabar bi né ray nañ sammu ba yobbu na ñinga yobbu gëlem ya yonent bi né len dem len ngeen dabi len tak len fas ngeen dabi len gaay tak fas daw ba japp len dan len di tourner indi len ci kanamu yonent bi bañu exé rek ay wi dal di wacc yalla mu né ñi li moy senat li lan len di def ñoñu la wax mbokk yi lañ defoon est ce ñun wa senegal fi du mom lañ def on lañ def ni ñew jël nit ray ko yobbu ala lool ben bi la amul façon yu bari sen lim sab'a ñen ñi ne salasatun wala muñ len xajé ñu ne juroom ñaar la ñett ñi ci xéddu ñu naan ukul lañ bok ñeneen ñent ñi ñu bok ci arin mu ne atté bi la yonnati bi alayhi salatu wassalam atté sen kaw ci madinatul munawwar waaw borom bi tabarak wa taala neena ñi nga xamne ñom ñoo jëf jëf ji xex julit ñi nek ci bir dekk bi yaq inma jazaa'u allazeena yuharibuna allaha wa rasulahu fayu ñi nga xamne ñoy xex yalla ak yonentam bil kufri ba'da al iman nan lañ xexé yalla ak yonent moy daño weddi yalla ginaaw bañu gëmé ñi ray julit yi yobbu seeni alal yamuñ ci xex yalla ko yonent waya wayas'awna fil ardi fasadan dañu dox ci kaw suuf di yaq ray nit jël alalam yobbu tay fi ci sunu rew so jëlé ñi di agresser ñi di ray amna ñeneen ño xamne seen programme moy lan wayas'awna fil ardi fasad yaq suuf yaq programme dundu gi fexé ba julli ñi buñu am yarul islam indi ay école yo xamne ku ci jang do xam yalla do xam yonent ab yahoud ngay nek wala nga nek nasaran lu yalla bëgg la nga recc mo do demb ma waxna gaay man len ye ñi jang nasaran yeb te nek ay ahlus sunna julit da ngay recc de est xam nga da ngay recc kep ku jang tubab ba paré tay nga nek julit da nga recc tubab bi lan la paré won ci yow su paré nga sanku nek nasaran bu ma seuk motax xola programme jang bi jardin d'enfant ba université amul islam wala ha amna islam jardin d'enfant ba cité day xex islam bu yalla ne ni ñu ne du nonu de ni la lan lañ jang université ciosanu nit lan la ha lan lañ jang université nit ciosanam lan la golo kan mo incarner idée bobu ha darwin ok fruit lan la incarner ha fruit lenin lan la incarner socrate ha ku nek am nga lo indi ku nek am nga indi lo xamne c'est anti-islamique day yak islam programme bo xamantene bu ko julli ñi dundo rek dundé juu yok sen borom planning familial fuñ joggé ci tubab ya est ce que ñun julli ñi baxna ci ñun han daf ñuy lor dafa yak sun aduna ak sun alakhira loi bi ñuy bëgga woté avortement médicalisé fum joge ci nasrania ñal nañ ko indil juliti kera waji neena dama accidenté scooter mo mbeuk ma gañu ma dem dispensaire man len may len ma micro crop ñu bañ may len ma witen ñu bañ may len ma ben bande bok ma bande ko sama loxo bama yegg sama kër ñu bañ mu ne len may len ma capote ñu jox ko container bim ko wax du fi la len rek ha ki la len fek de may len makapon ñu mëna ñu jox ma ben caisse gum gand mom fess del lol moy wayas aw na fil ard fasad xola wa malburu bu ñuy def kermes fi ci parking estade bi buñ ñe tak sen basi def sen case yi ba nga xamne kenn lu mëna dugg ñu def ben buntu xam nga lan moy biye bi xam nga lan moy biye pour nga dugg kermes bi bo toxé ben malboro rek dugg nga gis nit ñi rek ñu am ko taxaw di sexal am ko yor briquet bi buñ la sexalé mu ne traf nga xëc ñu ne duggal nga gis jigen ñi rang goor ñi rek lool moy wayas awna fil ard fasad nga xamne bo dul tox sax bëgg dugg di nga tox dugg ñom al muhim mu nga tox rek kon lan lañ bëgg tassaré moy tox du lool moy ne ñepp tux nonu mako waxe ci kapot yi ñukoy tassaré non lañ koy défé ci cigarette non lañ koy défé ci sangarasi non lañ koy défé ci mess bi non lañ koy défé ci lepp lo xamné dafa aram dafa bon pour julit ñi def ko kon ndeké yalla subhanahu wa ta'ala aya bi yamale wu rek ci ñinga xamné dañuy dugg ci dëkk yi di agresser di xex yalla ak yonentam julit yi ak sen diini ak di yak dekk bi waye bu ne yak dekk bi len saay nit japp ne moy dem tour fe ki dem def dekk bi likoy yak moy fexé ba nit ñi duñ jubok sen borom lolo yak dekk bi fexé ba indi ay mbir yo xamantene nit ñi dañ yaakar ne islam la di ci sonu fekk du islam gëmlo nit ñi ay mbir yo xamne walal tay wote yi wote yi waxuma sax ginnaw mag ñu jëk ñi dem mais ñu bess ñi ni koñ bo dem amna ben sëriñ bu fa nek bu bess wa koñ bo dem amna ku bess kuy wote koñ bo dem amna ku bess kuy wote wa suñu école be fému nek ben way da xey rek un ngandim mamu mu un ngandu dal yoyu ngandu kala ben mbaxna pour saison tok la lay bassan commencé soti ay biscuit saaku biscuit ay saaku tangal xalé yi commencé daw ñew muy joxe kuñ joxe bari na la togal nga tok wa nga tok ngon gu jor rek mu soti biscuit yi xalé yi daw ñew ñu tal café yi mu tok ci kaw 16 bi nak yor cross gi neena ñep tok ci souf mom kenn ci kaw xalé yi mbocco yi 3 ans et 4 ans et 5 ans ak ñen ñi nga xamne xeyuñ té dañu bëgg fuñu nanata ay wala fuñu lekk biscuit lolu moy dafa commencé di fiir ba paré waji da lan julli légui dootul julli ci ñu ko yotax do julli non wacce nañ mako wacce nañ ma julli ha kula wacce julli non lolu yeen xamulen ko yeen eggulen fofu man dañ ma wacce commencé di kidnapper xalé yi nit ñi di commencé wayé man damay wax né sol jour ñu mel non defuñ dara wayé ki bayyi domam dem di tok fofu ndax biscuit wala tangal ndax daf la lok daf la sonal ndax nangam ak nangam yalla sa nga ni ko demal señ bi gennu na taw len indi na biscuit ma fek xamul woné xalé bobu waje ju guddé fan guddé fan xalé bi guddu fan koku li yéneem ci xalé bi moy dootul jaamu yalla wayé alhamdullah yalla nu dimbali rek ñu xex ak waaji ba gën yu xalé yu bari ñu nang ko ci mom bu timis joté mbokk mi nga xamné moy xex ak mom fofu su timis joté ba mu and ak gangor gi di dem jakka ji di jullu ji timis waaji xol fi day jeex ah mais té lolo bari tay ci quartier yi jek jek rek gis ku bes ur sa sidjal rek ur sa mbaxne sa sa bang tok gay weur la waaw ki bu ngeen xamone ki bu ngeen ko xamone la ilaha illallah yalla buñ ko xam buñ ko doy xam ki di yak dekk bi luñu xam ci mom koñ bo dem amna fa ku bes koñ bo dem gis na ci facebook bi ben way buy jaay ay jaaro ha ñi jaaro bi boko takke te yeen limay wax chaque jour nit ñi dañ dul xalaat yow ki di la jaay jaaro pour nga am xaaliss wala pour nga pour nga tekke ko wala pour nga nangam nangam mom kay bu fekke ne jaaro bi suma ko takke damay am ay million jarul may jaay ay jaar yu bari na tak ben rek million ñoo ma top waye ndeysaan nit ñi musuñ wax na deug de mom affaire am day bax de ben jaar 300,000 ba fara jaar yi li ci graw moy daf leen rutal éclair amna jaaro mbeugel so beugé kula beug rek mune jaaro bi li la amna jaaro khalis wursak amna jaaro guddal fan koku sax defa ndaw koku sax ku ndaw la xolal xolal kiñ doon wax fi ci biir senegal gi ñu ne day yok awra day yok awra ku bëgg sa awra yok rek ñewal le nga gis nit ñi dem di rang yow lay day awra bu guddu sa awra bu wacce sa tobe bi fo jëm ta da nga bu ga melne fas wala yeen deggulen lool setan nga documentaire bi yow ki neena setan na document ñu ne waji day yok awra ha du kende ñu bari lañ legi man sama problème du waji bu ko nexé mu ne dama yok awra waye ban dof moy dem ne ko yokal mako do li nga yor doy lay del ci yok ha documentaire wax na limi am par jour ah wax na limi am de ñaata 250,000 par jour Allahu akbar chaque personne 10,000 250,000 par jour koku legui 1 mois bi ñaata la bokki nit ñi xamuñu ne gaay dañuy liggéey seen kaw pour am alal mais dañoo dof yow waji waji ne day yok bo ñew ba ci mom bala wala da nga nan ko ma xol sa boss ndax yok nga ko ba bare bo gisee bossam di laal suuf nga ne ko bismillah benen bi deug deug nit ñi da xeluwuñu quoi loy de lu guddou fo jëm ak mom té ndaysan yalla lim def ak moy deug gis nga yalla lim lamay yalla lim lamay bo né na ci out bu ngandé bu yagé rek nga am problème xolé nit ñi nga xamné dañoo tuti woon né dañuy naan ay ñay hãn duma faté mu bu xalé la stade bi cirque ñew fi cirque limay wax ni ñu bari féké wuñ ko cirque ñew fi ay tubab yégué europe indi fi ay ñay indi ay gaynde ñuy wër senegal fatena adi mais fi ci stade bi ñu wër stade bi gardien yi police mo leen doon gar dañu def ay semaine bu guddé nit ñi di dag bi di dugg ci parking bi lañ ko defoon benn beccëk daño jek jek rek deg satiay nit ñi top waji genn ci biir tubaab yi daw police top ñu japp waji neké waji xam ngeen lu sacc pou bu ñay ñu ne ko la koy doy mu ne dafa am ku ko ne nako indi pour sango ko pour ngandé quoi pou bu ñay bi ko jappé neké mbuss bi mu yor pou bu ñay la sacc pou bu ñay lokoy day mune dafa am kuko fay xaliss koku dafa bëgg ngandé nenañ ko bu sango pou ñay day ngandé xolal ñi ur yaram day dina ay comprimé yo xamné mu ngi tuddu ñay fi ñay da ngay nan comprimé man gis na ndaw so xamné comprimé ñoo ko ray ñoo bokkoñ comprimé la ñaan la nan ba ngandé niké comprimé fois bi la jokk lepp tawé ko hospitalisé dé lepp la comprimé yawi wala yalla lim la may ni nga melni doyna yalla bu xamone yow da nga wara ngandé daf lay ngandel alquran mo wax lolou fi ayi suratin ma sha rakabaka ci melokan buma neex man yalla la la formé daf ma neex nga gat ñi mu neex ba ma ñu njol ñi ñu sew xolal tay amna ño xam dañu am yaram ba nga xamné dañ leen di yobbu ñi wañi seen yapp yi gis na ko xamne ci internet bi waji da ngande ba xejul ci lal bi amna ci ko xamne da ngande ba buñ ko yobbu hôpital dañu dajj benn mur bi lengue moko gënde nganday bobu legi lu ko nit di doy hein mais ay dof ñu suñu ñun rek di ñu nax man damay def li damay def li damay yok wërseuk damay guddal fan hein yow da nga yok wërseuk kon kay bul fayeku yokalal sa bop rek sama yaay neen dafa dugg ci auto auto bi viré rek ben way taxaw nan day bax gaay di joxe juromi deureum kum ne day bax rek nga joxe jurom ñi ne gis ngeen ki nit ñi de auto bi ñi ne gis nga waji dafa demone ci ben tolu serigne di liggey yalla def muy gor rek jassi ci dal ci baram bi bu gor baramam bi legui nak biñu ko defare fajj ba mbir ñu demé serigne bi ñaanal ko ne ko ko joxoñ baram bu dag bi ne ko day bax rek affaiream day bax legui waji mom ci virage lay ko njaga njaay ak super yi auto bu droite wara jël kina rek mu ne day bax nga joxe jurom day bax bi yeesaji nga ne kure kay wax ma kay wax ba day bax waji ne day bax sama yaay mu ne ko bax na bu yag rek xol am ñuy diingat mer bi quoi nan am ñu xamni gëmuñu ko mais ki kiko ko wax wax tur waji koku ha lim koku su kum ko wax sama yaay ne len he mom dafa mënta tok reum ne day bax yi fa bax suñu seen juromi dërëm yi mo koy baxal bu len ko jox ngeen xol ndax day bax ko kay de so kom ko joxoñ biram bax té nga joxoñ sa bop jaru ngay dem ci mbedd mi di sonali nit ñi yow kay sangul ba set tok sa client tek say bagage barada ak yeb daal ne day bax nga nan ataay way daf ko xol ndax barada bi ataay dina ci nek dañ ñi nax rek yoy lañu gëmlo ay gis nga ki bu la waxé ni waji nga xamne bala muy wax yow nga joxe dara da ngeen di nang fajar 10000 xolal ndaw soosu amna ci autom legi amna keureum air plus xawma nan han legi nit ñi doga xamne ki dum legi deggatoko gis nga nim siwe won salbe ha fu muju ken deggatuko yalla waxna deug nit ñay dof rek nit ñi ño wara yewu waji ndaw si muju na dañ koy rang 24h sur 24 par personne 10000 koko bo ci amé juroom fukki nit ci bis bi 10000 ñaata la wer bi ñaata la at bi ñaata la legi nga tekki su ko defé bu démé bu fiix nak ba daanu nit ñi di dof dol mom fekk mom amna lu mu denc amna kërëm am notom ñi ko doon dem yépp ñom ñi ngi torox ba legi té 10000 yoy boko dencion di ci dépasser 3 jours nga sukkali ko ci ay nit ñi duñ def lool ay bukhaba ñew Sénégal xolal tay amna ben way bo xamni fi la de kafiruddin la tur kafiruddin lu muy tek ci arab bu ngeen mako wax ku weddi diine te dañu dañ koy ran waaw non la tut kafiruddin bima waxe ben way waaw mu ne ma kafiruddin ci soset tekki wul ku weddi diine maneko lu muy deg way ba legi waxuma ko def manako man dal ci arab la lire lim bind ni ci français kafiruddin la bind en français def ay tableau ben baangi won fi ben baangi won centre sauvegarde parce que boré la dekon mais toxuna yalla lim ñu wax moy ñi yaq souci dañu wara dañ leen wara xam yaq souci du question rek ñew de fekk fi nangam leet tour fi mbalit tay ñu bari lool lañu wax def fi seun tour fi ay mbalit sot fi lu neup ñu ne koko yaq souf du lool moy ñi nga xamne dañu nek ci dekk bi dinu nogatu yor seeni programme bëgg ñoo nogatu yaq suñu diine yaq suñu pass est xam ngeen ne ñooñu ku dem ci ñoom genn nga ci l'islam xam ngeen lool ku dem ci salwe ndom ba nga dem ci wajjo ji du yok awra han wala nga dem ci kafiruddin genn nga ci islam bu yag kep ku dem ci gisane kat ki pitaw sala wax ki pitaw karas mu wax la dara nga gem ko yow bi ngay dem rek bi ngay dem pare nga waxuma la nak bam la waxe dara nga gem bi ngay dem ba ngay yegg so julle yalla du ko dot ko nang so demé mu wax la dara nga gem ko nak yow genn nga ci islam ay gis mi kuy tukki ñone sétal ma way damay waja tukki ben voyage lay waj ni bala may dem dañ mané na ko xol ki la koy xolal bu xamone du tukki ha ngeen defal mo mo won yobbu nit ñi man dina fi tok ni dina tafsir damay yobbu sama bok wala yow kay bo mu ne def dara bala ngay defal kenn defal sa bop nit ñi nañ yewu ci pass bobu so ñe et puis da ngay xol da ngay gis waji dugg auto auto bo xamne sa way dekk bi ñiko fi yor bari wu auto bi sol ko essence ba mu fess tel nga daw ba genn dekk bi all bo xamne ka fa nek ci neegu ñax la dekk ba nga ñewé amul lal ci der la recevoir nga tok wa ñu wa man dal señ bi dama bëgg dal nangam dal momu fi indi mëna la affaire bobu de yu sotina waye nak fa nga joxe wéxal moy la ñaata ñu facturer nga ni amu ben problème ubi mallette bi joxe waaw lolu nga bëgg waji fekkone ne mën nako duko defal bopam baña dëkk fi mu dëkk tangaay bi diko ray mu tedd ci suuf wala mom bëggul amato té ñooñu ngay gis yépp ñuy défalaté ku ci sukkaliku li ngay ñëkka def moy lan ku ci sukkaliku loy ñëkka def da wax kër gu rafet ku romb kër gi di wëy tëtëtët auto bu rafet lañ lay gis ngay su fekkone ne ñooñu bëgguñu dund suñu gaw kon duñu def yoyu da nga gis ñu dem ba bir Dakar jënd fa kër sax nak romb ñëpp nga dégg né sa way di légui tekki na waaw day tekki comme nit ñi dañoo def bëgguñu ñoom bëgguñu tekki kon islam dafa bëgg nit di jëfëndiko xelam yalla bëggul nu ñuy nax guddeek bëccëk ñaata yoon ngeen di dégg yalla di wax ne borom xel yi même ñi duggu safara sax ba ñu duggé safara lan lañ wax yalla ñun dañoo bu ñoon jëfëndiko suñu xel mo tax tay ñi duggu safara waaw wa qalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir ñun de buñ doon xalaat wala nuy deg tay du nek ni du safara kon suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nañu wax do xamne war nañ ko jangat xol ko deglu ko jang ko dund ko pour chaxaan yi nek suñu kaw tegge ko yalla neena fayu ñi nga xamne ñoy xex yalla ko yonent ñoy dox ci kaw suuf di yak suñ leen jappé ay yuqattaluna len ray yalla ko wax wayas'awna fil ardi fasadan bi ikhfafati an-nas wa qat'i turqihim wa salbi amwalihim wal i'tida ala a'radihim moy terroriser nit ñi dog yoon yi di len dab di len dogalé nangu seeni alal diko keuf ak di len agresser ak di jalgati sen kaw ak di tour sen deret li kan mo koy def ci senegal ki koy def senegal nan ngeen ko tuddé agresseur yalla neena buñ ko jappé nak kok atem moy an yuqattalu nañ ko ray lolou moy premier atte ñaarel bi aw yusallabu ñu christifié ko dan moy christifié moy daaj bant bu gudd bu deugër keng ñu daaj say loxo daaj say tank bay la fofu ngay lang li atay la atay yalla la yalla ko wax de man mi waxuma ko mo ngi ni ci téré bi ngeen tim baat bobu ngeen jang muy aw yusallabu ci la baatu christ joge as-salib mo tax yalla ba muy weddi ne jesus christ wiñ ko lan la wax wa ma salabuhu même baat bi lañ indi même mo bi yalla nak agresseur la wax buñ ko jappé nañ ko ray suñ ko rayul nañ ko christifié aw yusallabu moy yasudduna ala a'wadil qasab nañ ko jël degeural ko ci bant bu rekeng wa yaqtul nañu ray ko aw ba'da an yuqtal wala ginaaw buñ ko rayé dag tank bi dag loxo bi wala ñu dag ben loxo bi dag tank bi lolon yalla wax buñ ko essay won japp ci ñetti agresseur wota stade amitié beccëk ñepp ñew ñu dag sen ben tank ak sen ben loxo ñu leen dem leen légui agression jeex yalla lim wax yépp buñ ko essay won ñun ñepp dañuy am jamm waye ñun ñi dañu ne yalla yow yalla da nga soxor ñun yalla ñoo la ëpp yërmëndé yow yalla li nga wax mën ta nek ñu japp ni di dag loxo bi ak tank bi wala ñu japp ni ray ko su yalla lool dafa metti bay rek ñu nek fi ñu ñuy ray ñun mën na ñew muñ xam nga mo raay za nga deg rek deg ciowli yo dekk bi legi dekk bi agresseur yenn say sax am ay comité lan comité de vaille comité de vigilance comité de nangam comité yu bari lan koy tuddé sécurité fi dara ndax affaire bi rek lena yeen bala ngeen di wut comité de sécurité wala comité de vigilance police ngi ni ka waji ragalul police même police yi sax même digënté police yi sax da ngay gis gaay amna police yi ñu gëna ragal ak yenen police yi même ci bir police bi rek ci bir gendarmerie kazalika non la fu nek non la suñu démé ci armée bi non la gaay bu féké ragaluñu police ñu ñi ragalé ñi di garder fi bëcc ak suñu kër yi duñ ko ragal lan mo tax ragaluñu parce que xam na né suñ leen jappé police 3 jours lan fay def ñu bindal leen ñu dem yobbu tribunal ñu joggé tribunal yobbu 100 mètres anawa terminé nga rafé nga teudd fa di lek état bi fay ñi lay garder état bi fay nga nek ci nek fayo location ngay lek di nan jëndo ben restaurant lampe baangi tak fayo courant fayo ndox hein gis ngeen ni mu yoké budget état bi li lepp xol len li ma don wax tay bu ngeen demon rebus ñaata nit fa nek ñoo ñep état bi len di dundal wala hein état bi yor sen même bo fébaré buñu fébaré ku len di faj su ngeen démé hôpital d'Antec amna fuñu woyé pavillon spécial ku fébar ci malade yu fofu ci kasso bi fofu lañ lay yob waaw yeen sa ngay gis ku xam dafa son rek bëgg tapalé dal na dafa fébar ñu yobul fofu nga noppalu ay fan ñibi waat suñu politiciens yi nga xam né ñëmé wuñu kasso kuñ ci japp ñetti fan rek nga réd sama jabet bi sama foie bi sama lit bi ñi yobul fofu nga dem teddi ndaysan Allahu akbar wallahi li yalla wax moy deug moy atté yalla buñ ko bayé rek sonu tay ji lolo nu dal dañu bayé atté yalla lolo tax ut nañu sécurité ut nañu police ut nañu gendarmerie ut nañu militaire ut nañ waye tarawul nit ñi mënu ñu am jamm lu tax parce que dañu bañ li yalla wax waaw yalla neena ñooñu nga xamne ay agresseur lañ ay yakkatu suuf lañ suñ leen jappé nañ leen ray wala ñu crucifier leen wala aw tuqatta'a aydihim yalla neena wala ñu dag seeni loxo wa arjuluhum ak seeni tang min khilaf opposé ko lan moy opposé moy dag tank gauche ak main droite wala ñu dag main gauche ak tank ñu jappé agresseur loolu la yalla wax nañ def nonu nañ ko jallalé jawalé waaw loolu tay mbokk yi suñ ko essé won ci ben nit ñu japp ko bu dé da ray nit ñu ray ko waaw bu dé dafa agressé ñu ray ko ba paré crucifier ko dafa agressé ray ñu ray ko crucifier ko yëkëti ko ci kaw ñëpp di ko xool ñu ne ko fi defati li li lan lay def mba da agressé yobbu alalu nit ñu japp ko daggalo ko nday jor bi ak tank chamoñ bi suñ ko ñamalon ñetti nit bu yebo wa police dem noppulu ci bu yebo wa gendarmerie lam seeni bagage simi seeni teni ñeppay normal deg na guiné Cheikh Touré musna wo guiné ba ñew ñi dawal auto mu ne dama bëgg dama leen bëgg téral képp ku dawal auto ba at bi jeex dafa accident rayo nit man dina la décorer degg na guiné ñepp normal ken laalul ken mu ne len andeke yene ko tay ku fere nit dal la ray wa mu ngok ñoko tay ji agresseur yi fi di reuy nit ñi ñoko tay wala tay ñu ñoko tay ñi di reuy nit ñi fi xol ak ki sacc kagulu wacc kat kat yor ay pistolet di dur ay bal tew japp ki jaay essence bi yew ña fa nekkon ñu yew leen sol sen essence auto bam fess dem jël xaalisu dem sen yoon ñoo ñoo tay li ñu defal tay ñuko ñooñu li rek moy la wone ñi ay bandi lañ su leen jappé nak ni lañ leen war def bandi kenn du négocier ak mom bandi dañuy def ci mom loi bi tipp mu normal waye tay ji sunu loi japp ay ray katu nit hein di len tej ay 2 ans ki 3 ans japp ay agresseur ño xamne dañuy jamaaté di réé lélé nga séti kuñu agresser sa yaram day daw joy rek mo lay dess dañ koy blessé gañ ko dur ko dur yo xamne même yow bo wéré sax après da ngay tok yoy di ñëwaat ci yow doto musa nelaw waaw ben boy buñu nekkal néna man agresseur fuma ko gis lumu new new dina ko jampak mané ko wa yow lutax lool mune sama papa mo doon julli fajar ñu agresser ko so gisé niñ ko def mune motax man mënatuma négocier affaire agresseur dana yor sama papa mburu bu ndaw anamu bañ ne mu ngi ni ma ciuj ko ko genn lutax mune parce que niñ def sama papa ma tim ko yobbu ko hôpital di joy niñ ko def lolou xolal lu waral lolou moy tay fi li graw moy loi bi loi yi ñuy wax ñun ñi nga xamne ñoy citoyen yi loi bi arunu loi bi bandi la ar ak sacci ak reykat nit yi waaw bala ngay xam lolou japp fi sacci nga dag loxo bi nga xol wala nga door ko bul sax dag loxo door ko rek jappal sacci nga door ko ba nga gañ ko wala wa koñ bi door ko ba gañ ko nga yobbu ko so ñe police dañ nan ñun duñ ko laal ndax da ngeen ko gañ duñ ko laal yobbu ko nga fajj ko ba bari nga indi ko man waji dina ma sacc may wax ak mom mu genn arme ma yuux nit ñi ñew door ko gañ ko ñu yobbu ko ma bañ ñu ray ko ma yobbu ko police ngeen ne ma na ko fajj suma genné dama nan gaay kaay meegaliko waaw suma genné ak mom damay dem ba feele na gaay eggale ko ñoo gal ma ne man kat bu ma ko yobbu la ma nit ñi dab ray ko ñom ñoo war def seen liggéey mais loolu lañ lay wax sacc yi sax bo leen jappé dañ lan yobuma police yobuma bala gaay ñew yobuma billahi wallahi wa ta'ala bima gëné nek xalé estat bi dakh nañ fi sacc mu daw ñu top ko mu daw ba né dagaj bi police mo yob bopam dañ ko dakh muy daw ni jaar ci digg téré boy bobu fi amul dara fi tous amu fi police rek fa nek ay sonatel ak yi nek fi dara amu fi dafa genn rek jubal gaay top ko nga xamne gaay sen entraînement yu metti dara ngi de haaw gaay dañu entraîner rek deke dara la motax ponkal mu la ci won ginaaw pour nga tap ko day na fekkon nga don def lam don def nga don entraîner ne mom wa bu de do entraîner bo de bu ciak da ngay japp sa op diko xol nga gis ko fal mo ra entraînement yi ngon gu ne gaay ngi geej di entraîner so demé geej da nga yaakaane dekk bi ñeppay entraîner ñi ci ëpp nak seen entraînement yi do dara lu buñu leen ne hun rek ñu mëna jéggi ay mir yu bare waaw yal nañu yalla dimbali kon atté yalla li tay ji ñuy wax ni nit dina ko dégg wala lire ko na waaw li mom li metti na di li hein yalla néna nañ ko ray nañ ko crucifier nañ dag loxo bi hein ak tank bi nañ ko jallalé bi ni nit dina ko dégg ne wa li metti na deug la metti na waye gaay li ñuy def ak liñ leen def lu gëna metti li ñi mo gëna metti ndax benn nit lañ koy def wala dëkk bi lañ koy def ray la lu xati sey bëtt semaine be ñu may netali benn way tok na fi ngeen tok la tok ne dañoo dem jaay popo ngin jeex ñuy ñibi ñom ñu am auto jël seeni bagage dem am seen xarit buñ doon andal amul auto mu tok di xaar ab 4x4 romb ko ne ko da ngay dem mu ne waaw ñu ne ko yeggal mu yegg kenn xamul waji fiñ ko yow portable am fay dootul soné ñu koy wër diko wër ba fekk ko ci all bi ñu ray ko lol may wax popo ngeen bi passé la matagul ñaata lan ha matagul ñaata wala xolal koku legi xolal lolou ñoñu tay bu len leron ne suñ defé lolou buñ len jappé ñoo ñepp la ni ray ñiko ray tax dinañ ray wajoju ko xam dafa demone liggéey daani dolem ñu japp ko ray ko yu bay bagagem sanni ko ci all bi bam commencé yaqku nit ñi di wër ba gis ko han bañ koy gis sax ñiko xam deug ñoo ne mom la semaine bu nek di ngeen deg ay mbokk yo xamne dañuy sul ay inconnu hôpital d'Antec hôpital Fane ak yeen hôpital yi nek bir Dakar dañuy sul ay nit yo xamne kenn xamul len kenn xamul len yenn say amna ci nit ño xamne sen yaram yi buñ koy sang buñ gis bop yi da fek biñ len indi hôpital yaram kessal amul bop ha lolou du jeex sax ben bop ni ni waaw ben jabaat ni ko defal yoro tam jigen ay 7 ans yo lay am legui ban demé bu gis ko yaa la ko fone ko ñu mu am ko jël day mère ñu laj ko na xam na xol ñu tax ko ñu laj ko ndax ñu wara dara ñom ñuy xol ndax sax ñu bo moy muy de mais dal ci nañ nopp bi nak nañ nopp bi am ko ni nopp bi baax man amna élève bo xamné sama école lay jàngé xam nga tax ñu indi ko fa fam doon jàngé lañ ko sacc yobbu ko ba mu am une semaine jëndal ko yéré rafet dal abiyé ko indi ko ba fiñ ko jëlé won tek ko fa bi mu feñé seen wa kër ñukoy laaj yow fo nekkon mu né man xawma fu ma nekkon xalé bi may wax ni ban classe lay def 4e yo 4e ngay def est ce bi yena bok classe ki fofu lay jangé bu deful 4e sa fe lay def wala mu def C2 dama bañ wax tour bi suma ko waxon mom mu xam ko xalé bi ñi koy fo nekkon mu ne man xawmako de ñan ñola jappal mu ne ay goor ñoma jappal fo ne mu ne ci lu njol lañ ma duggal damay gis dekk bi yeb kon nit ñi ne xana ci soror la bok neena ci lu njol lañ ko duggal neena bu defé ni day gis dekk bi mais mënul xam fan la ci lu njol la wax neena bu taxawé ni ci bën bëni mu ne day gis dekk bi yépp imaginer tomu jamm xalé bu goor après lañ ko wacce guddi sol ko ay yéré rafet indi ko ba fuñ ko jéré won daal ko fay bayyi mu taxaw di joy après nit ñi jël ko yob ko police après ñu yob ko seen kër yaa ji legi suñu école lay yendu yaa ji koy indi mu yendu su ngone mu jël ci ko xam ngeen fu mu dëkk Asekna xola digënt Asekna ak suñu école comme yaa ji bor yoy lay liggéey fa la koy indi ngone gi fa lay añé du wacc su waccé 6h jël ci ko mom kay legi loxo ak loxo rek té xam ngeen ko tol ni magna mais kan moko yob lan lañ ko don doyé hein voilà dañuy dafa am ñu leen di wax nangam ngeen wara ut dal jox ak misal tay suñu grand combat yi di am fi nga xamné ku daan da ngay nekk roi des arènes suñ nekké na indil nopp suñ né ben roi bi indil nopp wala ki bëgg nekk roi ñu nako indil nopp nit dina ko indi wala du ko indi wi leen ma bañ ko wax ci signature sa signature yi dañuy wax ne bu daré mo baye fa sama bakkan baye fa bakkan dañ koy wax sen signature da ngeen lol kon leer na bañ koy wax ha ne nga mune dañuy wax signature yi bu jaré baye bakkan ma baye bakkan ha gis na ci internet bi ben nak bo xamne dañu japp nak bi ci lam combat la won beure nak bi ñu nanal ko sangara gis ngeen ko la gisulen ko ñepp gis ko nak bi ñu japp ko nanal ko sangara ba pare diri ko toroxal nak bi benn père toroxal bo xamne ray ko ray bu ñaaw bo xamne waji don fess nak bi ni mu sadige ak ne ni dar bi sangoko non man bima gisse lolou kéro la xamne sénégal nak de terminé paré nañu yeen gis ngeen lolou gis len ko ñepp gi tek ñepp tek nañ ci bat ku mel non tay buñ ko né deretu nit lañ la laaj dina ko indi wala du ko indi dañ ko indi lolou motax legi jamm amut non lañu top bay sulli neew yi ci armel yi non lañ top di ray nit ñi di dag seeni ciir han di sacc doomi jaamuri di def yi kenn xamul legi nak loolu yëm liko waral te xolal bo ba legi mbiri olé mu wañéku day gëna day gëna yok olé mu wañéku ak loi yi li ñi wax yëpp ak li ñi tejj yëpp day gëna yok loolu mo la doone loi bi gaay ragaluñ ko waye mané dañoo waron essay li yalla wax ñu xol parce que kat bo febaré ñu bindal la ben ordonnance nga nan ko wëru nga delu ci waji ndax waji ordonnance bi nga nan wëru la lay bindalat nu muy def day changer nga dem wëru ndax ñaar yi nga nan wëru lay bindat da ngay gis ko xamne dem na hôpital ba hôpital bi jeex mu ne xaaral ma dem ci médecin traditionnel légui ma dem ci réni mu dem ba mu jeex mu ne xaarama tukki ba légui lutax ci ci mirum wërgu yaram danañ essayer lu nekk pour wër lutax loi ñu ngi essayer loi bu nekk jallu lutax duñ jëm bi yalla wax ñu xol wala dañu waron essayer ñu ne ñett wër yi islam lañuy atté ku fi reyni dañ lay ray ku fi def nangam nangam la ku fi def nangam nangam la ku fi nan sangara lañ lay ciow juroom ñett ku ñu essayer ñu ne rek 3 mois ñu sét dëkk bi nu mi def kon di nga gis ay alaaji yu bari ñepp dinañ tuub nek ay julit ndax yalla lim wax moy deug loi lan la fi nekké moy amna ño xamné bu loi bi ñewulit dañuy normal amna ño xamné bu loi bi ñewé ñu normal am ño xamné bu loi bi ñew duñ normal bu ñewul duñ normal ñett nit ñoo ño fi nek ko xamné bu loi ñewoo nak bu ñewul mom day jub rek ni lay mel mom kenn du ko fekk mu jaat ñoo ñoy premier degré nak ñoy ñu bax ni ñoy alkati yaangi fi alkati bi neeku fek yeen saay nga di nekk ci taxi hein waji jek jek rek taxaw nga ne ko lan la mu ne alkati be fi nekk saway alkati be fi nekk fi ñeme mo fi taxaw kon koku xam nga ne bu fi alkati bi neeku lu muy def day jalgati ben way fi lay tok tafsir fi tax taxi lay dawal ñewul tay ben bis dafa bourlé fo rek police bi nekké defal na bojju nako fur mu droite mu ne ko mais bo yow loy def ni xana gisso fo bi mu ne ko gis na fo bi yow mi la gissou faaji di reene ko demal waw amna ko xamne bu loi bi ñewé day bax bu ñewul day bax mom faalé wul loi amna ko xamne bu loi bi ñewé rek lay def jamm alkaté bi taxé mu taxaw zéré ba mu normal kay wacc tali bi djub du def lu bon amna ko xamne bu fi alkaté bi nekké bu fi nekul ak fi la yendok fi la fanal mom yonam nekku day ñew taxaw mu ne ko bindal wa dara way fay kessa da fay fay légui nak li jaadu moy nit ñi buñu démé di am ñom ci seen yu yaakaaron ne mo ñuy may jamm mayu ñu ñu essay li yalla wax ñun ñi sax nak waron nañu am fulla ne bo ba legi police ngi fi gendarme ngi fi nangam ngi fi te jamm amut ñu ne nañ def li yalla wax ñun ñi te gis nga senegal bu fekkone li ñi wax ni ay julli deug la kon du melni mel waye nit ñi wote gi ñi wote l'islam te du deug moy jam moy problème bi nit ñi islam bi jaralu len dara kon yalla wax nañu ni ñi atta bu ñëk moy ray ñaarel bi moy crucifier len ñettal dag seeni loxo ak seeni tank juyar leko benen bi gëna ndaw moy aw yun faw min al ard wala ñu genné len suuf ci genné len suuf ci ci biti comme dañu baña tuup ñu genné len suuf islam bi yépp dëkk bi di islam ñu ne la yé saway yow mëno fé dund comme ni sëriñ ba defon waji waji def musibam ba paré ñu ne nañ ko ciaw mu ne man waruñu ma ciaw ñu ne ko daw waruñu la ciaw mu ne man islam def ma ray su fekke li ngeen bëgg def ci man islam la ñu ne wa mu ne ray len ma te senegal ñeewu ñu fay ray nit señ bi xol ko ne ki nañ ko genné dëkk bi a fi mom dootu fi duggati nañ ko genné dëkk bi dëkk ba nga tuddu cialaba cialaba han dañ fay doorata ay yar waye kan lañuy door moy ku fa ndialo te sangé wo waye bo sangé l'islam wax ci yow lan la ray en la rajma na dur ay xéer ba nga sét guuy lolo tax gis nga loi dafa ñew pour ñu baax pour ñu yaru tay bu léroon né xalé goor yi nga xamné sa way sen tuwé buñ ko ñëwé sax duñ ci def braquet han su len léroon né xalé bu jigen buñ ko fi sékkal su ëmbé dañ leen di ciaw ciaw ko té buñ lay ciaw estade lañ lay yob futti la ñep di xol wa dekk bi yeb ñew ñu ciaw la ba nga normal nga dem ñibi bo faato ñu def ci ambulance bi suuli kon tubé yi dañ ci def ay baraket dañ ci def ay fermeture bu mu deugar kaaj est ko ndiga gis ku dem ñaw na terre bi defal ma 5 fermeture waye bay gaay dañ len bay ñu chaay chaay chaay kaay go xamne buñ koy ñew sax dañ nan la bu ci def fermeture bay ko non rek wax ko xamna ne dara du len ci fekk nga jël doomu jaamur ëmbël ko ñu top la dila wo quoi maire bi dila wo ay diw kay nga no maire fa la wo matan quoi mu nan dit dama la soxla gaal way xolal damay goudé ñu lay neexal pour nga ne yow la ñu lay neexal pour nga ne yow la Allahu akbar wa man budé sax hein da nga amul foko def dina la jox fi neek di xolal dila neexal de ñu na la dañ lañ la jox neek ba bi na la grawul man sax après dundu gi amu problème yeen ñaan ñu mëngë fi neek ha pour rek nga ne waw nga lool islam la lool islam la dinañ la wo dila proposer ay neega gi kay nga nangu yow la wala du yow ak dila yoni ay nit xolal li graw moy xala bu jigen bu ñu ëmbël say mbokk ñoy jog di la xani de ngeen wax bi ñoy jog dem ci yaay ku goor ki ñu yoni ñetti mer ñu dem ci yaay ku goor ki ñu ne wa assalamu alaykum ñu ne sa dom da doon ñew suñu kër di and ak suñu dom legi nak amna lu yalla dogal seen digënté togn nañ yalla té yalla du def lu bon amna lu yalla def seen yalla defako yalla du def lu bon dañu waron wax ni amna lu sa dom def ak suñu dom ñom ñaar amna luñ def waaw legi nak ñu ñew ci yow pour nga ki nga dégg mère bi wa bam wacc wacce ma wax ak mom budé mom la mom budé mom la okay amul ben problème waji wacc mère bi du ko mu ne man mère du man dé lay neexal ndaysan bu ñew ñu yégué bañ nga jaar ci suuf di la waat di la neexal bi gëna dé gëna graw gëna aram moy waji day ëmbël ba paré mère bi ne ko kay nga jégué ko ngay fanan ak mom fi ndax buy am dom dom ji mëna gaawa génn mu yaak mu yaak kay nga jégué ko mu baña xat la ilaha illallah kay nga jégué ko mu baña xat ndax buy am dom dom problème do lo ngeen di dégg lol diiné la waji ñew di fanan melni ko am jabar wala lé lañu ndaw ci demal ci mom demal kërëm nga fekk ko lélé waji ñew di rër ci fekk pa bi tok da pa may ma mère ña ñew nga wa nday ah ñew na mu ko kërëm mu fa ci biir ah bu fekke amul wax len amul ah su ne amul dal neena len fi ñu tok di tafsir ni tim tere yalla bi lepp lu len wax su amul rek nam ko yekati lox assalam oustad lolu amul li ma walen wax ni ñu bari ci yeen gis nañ ko wala deg nañ ko wala dund nañ ko seen kër wala seen koñ li ma wax ni ah ñun ñi tok fi yeb ah mu ngok kon loolu du diine loolu yeb lan motax moy dañoo ragalul dara waye bu len leeron ne loi yalla baangi ni imam baangi ni nit ñaangi ni xam nañ ne ya ko def bala ngon ñu def atta yalla bi kon ñeppay jup ju xoj ni do gis fi benn jigen buy taxawal do fi gis benn goor buy taxawal ñeppay jup waaw mugo arabi saoudite ñemo taxaw ak jigen ci mbedd di wax yeen ñaar ni ci ndu ngeen di wax te du sa jabar gis na fa ben way bo xamne dafa droiter auto jabar ji nek ci auto bi mu dugg ci hypermarché bi di jënd ben way ñew wëru ci auto bi rek waji genn gis waji wëru ci jabar auto bi jabar ji nek mu ñew wo police ne ki da na wax ak sama jabar waji am sérieux problème ci auto bi jigen bi nek dong la wëru waji ne ko lutax auto bi sama jabar nek ci nga ci wëru ah da nga bëggoon wax ak mom ñaw bo ko fa nek da ngay jup bay fi xala ci Senegal gi sa jabar day genn nga gis ben pa nan ko hé aja jaaral ni way pa yi la wax de wax ma xalé ndaw yi pa yi waxuma la nak xalé ndaw waaw yene sa nga gis mère bu romb paye paye nan ah li ngay xéñ neex de dé paye la waxuma xalé ndaw yi bu ñëm bu do islam la ñëmé nga wax lool kon dañ lay ciow félan la yobbu door la juroom ñett ku yar farak kon do fi tok ci mbéd nan da ngay wax xéñ nak neex na waaw paye buñ démé lék bay sang sen mbax né tur may na la makhna mi wala gisulen ko paye sanni makhne tur kay may na la jëlal nga gis maire bi jël makhna bi dédé dédé lolou du banditisme su paye melenou xalé fi ñëf wuy len ma su paye njiti meleni fan la xalé yi ndaw yi jëm su fekke njidi ñoy ay bandi magi ñoy jadd ci goor ak jigen nak goor ak jigen waaw fuñ jëm kon loi bi lañu ragadut parce que yoon wi dafé defur dariñu ci dërum islam xam nga fan lay tambalé ci yow ci xol da tel say beut tel say loxo tel say tank tel sa awra tel sa lamiñ yépp islam def ko téy say nopp le islam def lako garder lo pour lu bon baña am ñewal ci beudi yalla lan la wax waxul lil mu'minin yaghuddu min absarihim nga ñew ci nopp munela inna sam'a wal basar ak beut wal fuad ñetti yepp ëlëk yowmal khiyam dañ leen di laaj yalla nga ñew ci gemi yalla munela wala taqfu ma laysa lak bihi al cër yëpp lañu yàlla aarloo cër yëpp waaw suñu yàlla aar aar les aaral suñu bopp suñuy cër ah yonent bañ ko laajee kan mooy jullit mu ne al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi jullit mooy koo xam ne jullit ñëpp am nañu jàmm ci sa loxo ak ci sa làmmiñ sa loxo ak sa làmmiñ may nga ci jullit yëpp jàmm est ce que tey jàmm jooju am nañ ko am na fi rajo yoo xam ne nekkuñ fi dul yàq daru julit yi yàq daru lislaam yàq daru nit ñu baax ñi am na fi bindkat yoo xam ne subhanallah suñ bindee ci yow ba pare rek yeboo nga xam ne yow pare nga dootoo jëriñ dërëm ci àdduna bi waaw am na fi ñoo xam ne seen loxo yi lu bon rek te yooyu yëpp yàlla daf ñu ko aarloo lu tax soo ragalee yàlla rek jàmm am léegi nag nit ñi yàlla xam ne am na ñoo xam ne duñ ko ragal mukk mukk mukk mukk mukk moo tax mu indi loi bi teg ñii lii rek mooy tax ñu jub su ma defee lii ñu def ma lii su ma waxee lii ñu wax ma lii jeex na léegi boo xamee ne boo defee ñu def la da ngay yaru mais boo xamee te ne sa waay boo defee kenn du la def dërëm dañ lay dem jëlal ay avocat fayal la ah am na sax ñoo xam dañuy intervenir ah gis naa ko rey nit benn waaye dem ci sëriñ bi ne ko sëriñ bi mu ne ah ne ko sama doom dafa rey nit mu ne léegi nag mu ne ah damay ragal mu dem kaso damay ragal mu dem kaso léegi loo bëgg ah sëriñ bi nga jàpp ci rek nga woote rek ñu bañ ko tëj wooteel rek nga woote bu gars yi détourné kees kilifa yi woote ah kooku de sama taalibe la waaw sama taalibe la te lépp lu mu amoon de bokk na koog man loolu mooy lan mooy bu leen ko jàpp su ko defee ñu ne la waaw garaawul comme xas nañ ko indi ba pare léegi bàyyi rek après dinañ ko bàyyi quoi dinañ ko bàyyi ñu tëj ko deux mois bàyyi ko mu dem ñu ne sëñ bi bàyyi nañ ko yaa tax nag ñu bàyyi ko dégg nga keneen ñëw sàccaat waaye bu doon islam kenn ñemewul ñu jàpp nit nga naan da ngay intervenir kenn ñemewu ko waaw Omar ibn As doomam ji ba mu dóoree waaja waaji rawanteeg moom Ali Fass raw ko rek mu ngàdd ko yat waaji mbax neem bi naaw bob bi tërgën néew yi mu tiim ko ne ko doomu jaam yi ngay nga may raw te man may doomu gouverneur nga may raw wax ko wax yi bon waaji daal di jël mbax neem ak boppam buy métti dem ñibbi dem ba aj jot waji jëm Medine fekk Omar waaw ñone Omar man day dama am lumay calamisi muneko lu xaw fo joge muneko Egypte lan la muneko doom Omar ibn As gis nga sama ligget bi nga niyé muné mbolde la mbolde kula ko def muné doom moma door lu xew mo netaliko Omar na ci kanam papa muné waaw papa ma ngi tok ci tribune bi non muné amul problème la ko régler dadi yonne papa ji ñaari biye mak ne ko aj bi invité na la nga aj ci waye bo ñew indalal sa doom taw nga aj ci nga and ak mom délégation bi nga yandal di aj muné sa doom diiw na ci bok ñi wo doom ji amirul mu'minin neena nga acc ci nga ñew mu Allahu akbar dañ ma invité ah kon amir xamna ma kon bëgg na ma la ñi ñow ba acc bi jeex Omar dajale juliti wo papa ji wo doom ñepp to mu wo waaji kiñ dooron balle mu ne ko kay mu ñew mu ne doom ji xam nga ki nono ki xawmako de ki xawmako mu ne waaji xam nga ki mu ne xamna ko kay gisoo bama doron mbolde bi bama ko rawé ci course ba mu ne ah wa wa wa mu ne ya ko doron mbolde mu ne wa mako doron kay mu ne arab bi xam nga waji fim la doron mbolde bi mu nga ko nat ci bop bi mu ne wa mu ne mbolde ngi ni bu mel non doron waji jël mbolde bi xiral ko ba mbolde bi bañ bu door dom ji beureungu dalifale munako ñamalal papa ji ben ba ji ya munako ba sa dom di doore waxo tok di xol koku ëlëk bu ñuy door nit dina xol du wax waw bu don senegal wa joj dañ koy door door wa kërëm dañ koy door bo bu waxe ñu na dem leen égaliko wa kërëm door leen wa kër gi ñep jaay ñi di ñow rew tej leen parce que fi amul loi fi loi mo fi amul bu len sona sen bop borom bi neena su ngeen jappé ku mel nonu na ngeen jaar ak mom fi ba exi aw yun faw min al ard ngeen genné ko souf ci moy ban souf ardul islam lutax ya la neena lolou bu ngeen ko defé zalika lolou lahum ñeel len khizyun day nek troxtangé day nek gatché fi dunya mu nek zillun wa muhana nga rafane kuñ def li ci kanamu nit ñi toroxal nañ la wala dañ la yëkëti dañ la toroxal lool da nek xijun toroxtaange fi dunya ci aduna wala loolu fi rek la di aduna japp la ray la wala kristifié la wala dag sa loxo wala sa tank wala génné la suusi yalla néna li gatché la ci aduna waye alakhirah lan mo fay am yalla mu ne walahum am nañ fil akhirah ci alakhirah azabun azim mbugal mu reuy mu len di xal alakhirah gis nga ndeke ñi di def fi lu bon di rayate di kojate di agresser di jamate di jël aladu nit ñi loi bi na pat waxu ci dañu yaakaane recc nañ buñu recce bu aduna duñu recc bu alakhirah ndax bi mu ngi len di xaar yalla neena walahum azabun azim mbugal mu reey mu ngi len di xaar alakhirah kon ku japp fi nek agresseur di def lo neex di nangu alalu nit ñi di jamaate di rayé di koj nit ñi di len fëgg guddi yor ay arme han dugg ci koñ dur ay bal teuf teuf teuf ñepp daw nga jël li ñor so recce ci aduna ken japp la wala ñu yombal loi bi fi tej la ñaari wër genné la yalla mu ne ma ngi lay xaar alakhirah alakhirah mom do fa recc waaw ku recc aduna do recc alakhirah lool bu yema mu leer ci ñun aduna bi mom mën na no recc wala loi bi nek loi bu nasakh wala ay complice nek fi ñu tej la gaay bayyi la waye amma alakhirah bo mom mëno recc ndax ñepp fa yam alakhirah mom ñepp fa yam tundum wala yaakar ngeen alakhirah amna ko fa mën dara loolu wa senegal gëm fim nek ni fi may wax ni nan alakhirah ken mënu fa dara ken ngi tok ci ginnaw fi nan oustaz day wax rek diw di mën na fa dara di xalaat turam mané koko ngay xalaat tous la fa mënut koko ngay xalaat koku nek sa xel nga yaakar ne mën na alakhirah dara ma ak mom ñofa yam ma ak mom ak yow mi xalaat lolu ñofa yam mënu fa dara al-akhirah kenn dongu la la yatakallamun illa man azina lahu ar-rahman kenn du wax lu dul ko yalla ne diw mune amune kay wax waaw al-akhirah mbok yi kuy wax kenn du wax lu dul ko yalla ne ana diw mune mangi yalla mune ko waxal te wajoju buy wax xam nga lu muy wax wa qala sawaban yalla neena wax ju ne cioc lay wax kan moko jox ndigal mu wax yalla gis nga kon kay munul dara kenn du ñu alakhira ne da ngay wax ku dul ku yalla ne kay wax a yalla de day wote telephone day wuy telephone yalla neena walahum ñeel na len fil akhirati ci al-akhir azabun bugal azimun burey sunu borom ndeysaan bamu xuppate nak ba bëgg wax nit ñi li lu bon la nan ko bayyi mune illa allazina tabu mam dess ñu tuub kon nañ len tuub kuy ray ay nit tuubal waaji rayon ay nit tuub na yalla bal ko kuy agresser tuubal so tuube yalla bal la ku yor sa ngannaay di xoxati nit ñi ku yor sa programme di yaq suusi han ku yor mbolo mo xamne yow mbolo mi xam nga ne da nga len di yak kesse yalla neena bu ngeen toubé ma balen illa alladhina bamou dess nya nga xamne tabu daño toub kagn nak deglu len toub bi tim len ci téré bu baakha bax ñi yor li yor ñi yor français nañ xol bu baax yalla neena illa alladhina bamou dess nya nga xamne tabu daño toub min qabli avant an taqdiru alayhim bala ngeen len di japp bala malen di japp ku rep nek ci mbon bañu japp la loi bi day daanu sa kaw ku nek ci mbon ba de ci safara nga jëm lolou yalla wax kon kuy tuub kagn ngay tuub bala de di ñew bala loi bi di exi sa kaw ngay tuub mais bo baye bañu leen nit tek la ci kanaw imam bi wara jël loi bi ñu ne dedet tuub day tuub baye leen moma tuub tuub wess na min qabli an taqdiru alayhim avant ngeen len di japp waaw su ngeen len jappé na ngeen yek ne da ngeen wara def li yalla wax ci ñoom fa alamu na ngeen xam su fekente ne ñi tuub nañ avant ngeen len di japp nañu xam ne annallaha yalla ghafurun day jéggelé rahimun day yërëmé sëriñ bi neena su ngeen jàngé alcorane ba aya bi jeex da ngeen bayyi xel aya bi fu muy jexé mbokk julit aya tay bi fan la jexé na ngeen yek ne déclaration la yalla di def déclaration la batu fa'lamu déclaration la yalla day def déclaration mu ne na ngeen yek ne annallaha naka bur bobu di yalla ñu ne ha mu ne ghafurun day jéggelé kon ku bëgg mu jéggel ana ñi bëgg yalla jéggelé ana ñu ah kon ñi yëkëti wul bëgguñu yeen ñi yëkëti wul seen lox da ngeen bëggu yalla jéggelé ana ñi bëgg yalla jéggelé ana ñi ci jaaka ji yëkëti leen way gaay ñaari loxo sax gaay tanki sax dafa wara jog billahi wallahi ta'ala soxla nañ ko la soxla wuñ ko wallahi ñun ñep soxla nañ jéggel yalla wala sa way jogo yëkëti aw ngay teud bu ndon joxe xaas do teud de wala bu wa ben way ñewon rek dugg fi rek yor ay enveloppe nan ni ñi nako lu ci nek mu ne 100000 ñi don nelaw ñep da len yew kon mu wa wa mané lool nak ngeggalal yalla mo ci gëna yayi kon ñun ñep soxla nañ ngeggalal yalla han waye rahim soxla nañ yermande mbokk yi yalla nan ko yalla defal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah lol mo don dar su tay ñoo ngi jéggulu yalla suñu borom njum tay